jedzenie. Aflofarm. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 2 listopada cukierki czekoladowe Wawel są za 2,19 za 100 gramów. O, to już wiem, co jutro będzie mi smakowało. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 31 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burmistrz warszawskich Włoch Artur W. trafił do aresztu na 3 miesiące. Niebezpieczne substancje chemiczne w beczkach pod kołem w Wielkopolsce. Ukraina jest gotowa do przyspieszenia starań o członkostwo w NATO. Jest tymczasowy 3-miesięczny areszt dla burmistrza warszawskich Włoch Artura W. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa uwzględnił wniosek śledczych w tej sprawie. Informację potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Po prawie 4-godzinnym posiedzeniu sąd podjął decyzję, że burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Artur W. opuścił już budynek sądu w towarzystwie funkcjonariuszy policji i CBA. Nadal trwa posiedzenie aresztowe biznesmena i dewelopera Sabriego B., który według ustaleń śledczych miał przekazać urzędnikowi 200 tysięcy złotych łapówki w zamian za korzystne decyzje administracyjne dotyczące jednej z nieruchomości. Obu podejrzanych funkcjonariusze CBA zatrzymali we wtorek na gorącym uczynku, tuż po przekazaniu przez Sabriego B. torby z gotówką burmistrzowi Arturowi W. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zdaniem polskiego rządu odmowa wykonania decyzji relokacyjnych ma oparcie w obowiązujących w Unii traktatach. W ten sposób rzecznik rządu odpowiedział na orzeczenie rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak podkreślił Piotr Miller, traktaty zastrzegają dla państw członkowskich kompetencje w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Eleonor Sharpson, orzekła, że Polska złamała unijne prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców zgodnie z europejskim programem relokacji. Zdaniem Piotra Millera decyzje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego krajów członkowskich Unii powinny być podejmowane w uzgodnieniu z tymi krajami. Na samym poziomie Unii Europejskiej decyzje relokacyjne nie zostały wykonane w całości przez większość państw członkowskich. To potwierdza też wadliwość przewidzianego w nim mechanizmu relokacji i też pewną niekonsekwencję, ponieważ komisja wniosła skargi do Trybunału jedynie wobec 3 państw, a nie wobec innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Postanowienia unijnego Trybunału w tej sprawie możemy się spodziewać za kilka miesięcy. W beczkach znalezionych w sobotę pod kołem w województwie wielkopolskim znajdowały się niebezpieczne substancje chemiczne. Mieszkanka gminy Chodów zauważyła, że na prywatnej posesji we wsi Szałajdy ktoś zakopuje pojemniki z nieznaną zawartością. Według ustaleń prokuratury w beczkach znajdowało się co najmniej 23 tysiące litrów substancji chemicznej, która obecnie jest badana. Zawartość beczek jest szkodliwa dla ludzi i środowiska, mówi rzecznik prokuratury w Koninie Aleksandra Marańda. Przeprowadzone badania na miejscu znalezienia tych beczek wykazały obecność chloru, siarkowodoru, tlenku węgla, pochodnych azotanu amonu. Obecności promieniowania nie stwierdzono. Urządzenie wykazało wynik bezpieczny, czyli w normie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jedna ze znalezionych w beczkach substancji, trichlorek fosforylu, służy do wyrobu gazu bojowego sarin. Władimir Załański deklaruje, że Ukraina jest gotowa do przyspieszenia starań o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezydent Ukrainy spotkał się w Kijowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Obaj uczestniczyli w obradach Komisji NATO-Ukraina. Na wspólnej konferencji prasowej po zakończeniu obrad Komisji NATO-Ukraina Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jego kraj jest gotowy do dalszego zacieśniania współpracy i przyspieszenia przygotowań do członkostwa w sojuszu. Nie wycofujemy się z agendy co do przyłączenia Ukrainy do planu działań na rzecz członkostwa i jesteśmy gotowi już dziś w sposób praktyczny udowodnić, że Ukraina zasługuje na taki format. Spodziewamy się, że nasze sukcesy we wcieleniu norm i standardów NATO, ale też nowa formuła naszej współpracy z sojuszem doprowadzą do kolejnych politycznych decyzji naszych sojuszników. Jens Stoltenberg przypomniał, że NATO wspiera Ukrainę politycznie oraz praktycznie, m.in. szkoląc żołnierzy i za pomocą funduszy pomocowych. Zgadzamy się, że należy to czynić w bardziej skoordynowany sposób, żeby nadawać naszą pomoc bardziej całościowo. Jens Stoltenberg po spotkaniu z ukraińskim prezydentem przemawiał też w ukraińskim parlamencie. Zapewnił tam, że drzwi do NATO są dla Ukrainy otwarte. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To oczywiście temat Andrzeja Zielińskiego, cała jesteś w skowronkach ze słynnej płyty zespołu Skaldowie. Przypomnę laureatów Mateusza 2019, trójkowego Mateusza za całokształt twórczości. Ten utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Teraz pora na naszą płytę tygodnia. Natalia Przybysz, Jak malować ogień. Tak właśnie, Słodka herbata z cytryną nazywa się album, który jest naszą płytą tygodnia, czyli Jak malować ogień Natalii Przybysz. Druga z sióstr Przybysz pojawi się muzycznie już za chwilę. Płytę otrzymują od nas dziś pani Ola z Nowego Sącza i pan Łukasz z Krakowa, a teraz piosenka dnia. Też ze ścieżki filmowej, podobnie jak wcześniej Leszek Możdżer. PJ Harvey, czyli Polly, śpiewa Nika Cave'a. Take a little walk to the edge of town, go across. Red Right Hand i PJ Harvey. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Minęła już 15:17. Teraz wspomniana Paulina Przybysz w roli głównej. O tym wszystkim opowie za chwilę gość dzisiejszego magazynku, pani Dominika Barabas. Dominika Barabas. Pani Dominiko, Janowice są, zdaje się, blisko bardzo muzycznego miejsca, czyli dworku w Lusławicach pana profesora Pendereckiego, tak? Tak jest, ale tym razem Songwriting Camp odbył się w Zakopanem. W Zakopanem, nie w Janowicach. Tak jest. Proszę powiedzieć na początek trochę o tym utworze, bo wiem, że to wszystko jest jeszcze, to są wersje trochę robocze, bo nawet tytuł, który nam się wyświetla, jest nieoficjalny i na razie go zatrzymamy dla siebie, tak? Tak jest, dokładnie. Może opowiem troszeczkę o idei i wtedy będzie wiadomo, dlaczego taki utwór. Songwriting Camp ZX był pierwszą tego typu tak ogromną imprezą, zorganizowaną na tak ogólnopolską i międzynarodową właściwie skalę, polegającą na tworzeniu kolektywnym. To jest wydarzenie skierowane do kompozytorów, instrumentalistów, do autorów tekstów piosenek, do wokalistów, producentów, do muzyków, do songwriterów. Głównie debiutantów, ale nie tylko, tak? Różnie. Mieliśmy uczestników tak naprawdę pół na pół. Zgłoszenia przyszły do nas w liczbie niemal 250, więc było z czego wybierać. Zakwalifikowanych zostało 16 osób. Było troszeczkę ludzi, którzy już wydają płyty. Było też troszeczkę ludzi, którzy są kompletnymi nowicjuszami w tej branży. Wydawanie płyt, umówmy się, w tej chwili jest troszkę łatwiejsze niż dawniej, w związku z czym to pewnie nie jest... To jest cienka czerwona linia trochę w dalszym ciągu. Troszkę tak. Rozumiem, że była komisja kwalifikacyjna, która z tych 250, to jest dość imponująca ilość zgłoszeń, wybrała te utwory, nad którymi, jak uznali, warto pracować? Nie wybieraliśmy samych utworów, ale ludzi, którzy mają talent. Czasem utwory są nagrane kiepsko, ale słychać, że melodia jest piękna, że jest dobry tekst, że ten ktoś ma potencjał, by na takim songwriting campie zaistnieć. Bo tutaj chodzi o tworzenie piosenek, nie o kunszt wykonawczy, a bardziej o pomysłowość. Formuła jest bardzo prosta. 5 osób, 5 muzyków wchodzi do studia nagrań na 4 godziny i od początku muszą skomponować, napisać tekst, nagrać utwór, zaaranżować go, wstępnie podprodukować. To jest bardzo mało czasu. Utwór, który przed chwilą został zaprezentowany z Pauliną Przybysz na linii wokalnej, właśnie powstał w takie ustawowe 4 godziny. Te ustawowe 4 godziny, jak pani mówi, co jest pewnym warunkiem brzegowym, jak rozumiem, to jest też test, tak? Test, jak w warunkach ogniowych sprawdza się songwriter. Oj tak, bardzo, dlatego że ludzie, którzy do nas nadjechali, są porozrzucani gatunkowo. I jeśli do jednego studia wpuszcza się jazzmena, rockmana, klasyka, fana alternatywnego popu i na to wszystko dorzuca im się rapera, robi się mieszanka wybuchowa również charakterologicznie. Także trzeba się dogadać i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Każdy przekracza granice własnego ja, ponieważ każdy tworzy inaczej, zdobywamy nowe doświadczenia. Jeden zaczyna od melodii, inny od harmonii. Jeden pisze wertykalnie, drugi układa z klocków. Są tacy, którzy zaczynają od tekstu. Więc to jest totalnie fantastyczna sprawa. Korzyści z takiego kampu, oprócz doświadczeń, to oczywiście znajomości w branży. Budujemy muzyczny kolektyw. Ludzie, którzy nigdy w życiu na ulicy być może nie spotkaliby się, tam mają szansę razem popracować i sprawdzić, czy im się to podoba, czy nie. Wyjeżdżają z nowymi przyjaźniami, z projektami, z głową pełną pomysłów. To jest wspaniałe, absolutnie. Ale nawet jeżeli ten muzyczny tygiel, o którym pani opowiada, będzie dla nich sytuacją jednorazową w tym akurat składzie, to i tak uczą się chyba współpracy przede wszystkim, prawda? Kompromisu trochę, ale nie artystycznego. Bardzo. Szczerze powiedziawszy, mieliśmy kilka zaproszonych gwiazd, między innymi Paulinę Przybysz, Mietka Jureckiego, Marka Kościkiewicza. I nasze gwiazdy również musiały nauczyć się pokory, chyba nawet bardziej niż uczestnicy. Więc to dla wszystkich było naprawdę fenomenalne doświadczenie. Nikt nie wyjechał od nas z poczuciem, że coś było nie tak. Wręcz wszyscy płakali, że to już koniec. Jak wygląda dalszy ciąg tego, co zdarzyło się na Songwriting Camp? Przeróżnie w przypadku przeróżnych wykonawców pewnie. Owszem, w tydzień udało nam się skomponować 45 utworów brzmiących w takich wersjach, jakich usłyszeliśmy przed chwileczką, czyli całkiem niezłych. Oczywiście te utwory wymagają jeszcze dopracowania, miksów, masterów. Natomiast już teraz wiem, że zaproszone gwiazdy, które miały szansę u nas bytować, zabiorą niektóre utwory w poczet swojej wykonywanej twórczości. Z kolei niektórzy uczestnicy chcą wydać własne płyty i też utwory, które im się spodobały, biorą na siebie. Trzeba się dogadywać w tym wszystkim. Rozumiem, że jest to w tej chwili sytuacja rosnąca, prawda? Ten Songwriting Camp rozrasta się z roku na rok. Czy w tej chwili już wiemy, jaki jest przybliżony termin tego spotkania w przyszłym roku? Październik, to na pewno. Już niebawem rozpoczynamy organizację kolejnej edycji. Natomiast ta, o której teraz mówię, ta nasza zakopiańska tegoroczna edycja była pierwszą tak dużą, tak rozpromowaną imprezą. Mieliśmy świetnie wyposażone studia nagrań, było ich 5, sprzętu za 500 000, więc można sobie wyobrazić, jak to powiedziała Paulina, czuła się jak w sklepie z zabawkami. Chcę to, zagraj mi na tym albo na tamtym. Wszystko było dostępne, wszystko było tak, jak powinno być. Rozumiem, że dla niektórych uczestników to było pierwsze spotkanie w takim studiu z takim sprzętem, nie mówiąc już o starszych kolegach. Owszem, nasza najmłodsza uczestniczka miała 16 lat, zaraz ją usłyszymy w kolejnym utworze. I to dla niej na pewno było duże wyzwanie, natomiast poradziła sobie świetnie, jak i pozostali uczestnicy. No, to jest challenge pewnego rodzaju. Robiliśmy też takie podchody, ponieważ co sesję jakby zmieniają się składy, te składy są mieszane cały czas przez organizatorów, żeby każdy z każdym mógł troszeczkę popracować. I pewnego dnia wymyśliliśmy, że na każdym studio zawiśnie karteczka pod tytułem piosenka patriotyczna, Disney łamany przez Tim Burton, piosenka jazzowa, piosenka kabaretowa. I też uczestnicy musieli się z tym zmierzyć. Rozumiem, że to był losowo przyznany gatunek, tak? Tak, dokładnie. Więc ciekawa sprawa, jeśli chodzi o otwieranie głowy na różnego rodzaju różnorodności. To proszę powiedzieć jeszcze dwa słowa o Zosi Kołodziej i utworze, który nie wiem, czy ten tytuł możemy wymienić? Tak, oczywiście. H2O. H2O, tak. Zosia Kołodziej, świetna, młoda songwriterka, jak dla mnie przyszłość naszej polskiej sceny muzycznej. Świetne teksty, świetny wokal, bardzo fajne pomysły melodyczne. Zachwalała i zapraszała na kolejną edycję Songwriting Camp ZX-u w przyszłym roku, na pewno w październiku, ale zgłoszenia już niedługo. Pani Dominika Barabas, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Piosenka, która pojawiła się na pewno w eterze po raz pierwszy, świeżo przywieziona, jeszcze ciepła, przez panią Dominikę, Songwriting Camp ZX-u. Teraz grupa The Dumplings. Jest powód, bo za chwilę gościem magazynku będzie Justyna Święs. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Nasza niedawna piosenka dnia, czyli Przykro mi, nagranie grupy The Dumplings. Justyna Święc będzie opowiadać o trasie koncertowej, o której niektórzy mówią, że pożegnalna, niektórzy, że ostatnia. Jak jest naprawdę? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak jest naprawdę? Naprawdę jest tak, że jest to trasa w pewnym sensie pożegnalna, ale przed przerwą. Przed przerwą, którą postanowiliśmy sobie z Kubą zrobić ze względu na jakąś taką chęć odświeżenia naszego duetu. Będziemy w tym czasie pracować nad muzyką, ale osobno. I gdzieś tam po bliżej nieokreślonej przerwie czasowo wrócimy ze zdwojoną siłą, można tak powiedzieć. Docisnę ci, ale nie bardzo. Rozumiem, że te projekty, które robicie osobno, własne, solowe, autorskie, tak naprawdę mogły być jednym z powodów tego, że chcieliście zrobić sobie przerwę, a nie odwrotnie. To nie tak, że chcieliście sobie się przerwę, bo jest zmęczenie i teraz będziecie myśleć, co robić, prawda? Robicie cały czas różne rzeczy osobno i w którymś momencie pewnie warto im się poświęcić nie z doskoku, tylko przez chwilę naprawdę przyłożyć. Dziś troszeczkę wiadomo, że to było jakby też powodem, ale faktycznie chęć przerwy również, ze względu na to, że działamy bez przerwy, a wiadomo, że te przerwy się przydają. Dla świeżości muzyki. I to bez przerwy było takie w którymś momencie przyspieszone, prawda? Bo wystrzeliście troszeczkę w taki roller coaster, trochę w kosmos i trudno się było zatrzymać, prawda? Oj, zdecydowanie. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale z przytupem kończycie, bo ta trasa teraz rusza. Pewnie wszystko na stronie najłatwiej znaleźć. Nam jest szalenie przyjemnie, że żegnać się będziecie w Osieckiej tak naprawdę. Bardzo się też cieszymy z tego powodu. Na koncercie, który pewnie będzie z różnych powodów szczególny. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę będzie ostatni, tak? To będzie, tak, to będzie można powiedzieć ostatni koncert, nie licząc oczywiście jakichś sylwestrowych sytuacji, ale to wiadomo. Jeszcze gramy wcześniej w Stodole drugi termin, ponieważ pierwszy już nam się wyprzedał. Gramy 30 jeszcze w Stodole dodatkowo i można powiedzieć, że tutaj faktycznie kończymy na pewno specjalnym koncertem. To trzeba przynieść chusteczki dla tych, którzy się będą w czasie tego wzruszać. Oj, będzie sentymentalnie, bo wrócimy do naszych pierwszych kawałków z tych przed 7 lat. Myślę, że będzie w zasadzie pewnikiem jest to, że nie zmieścimy się w naszym koncertowym 52,5-minutowym miejscu, ale pewnie zarejestrujemy całość i postaramy się, żebyście po pierwsze nie oszczędzali się, jeżeli chodzi o długość tego koncertu, skoro jest tak wyjątkowy i zaprezentujemy go najwyżej w dwóch częściach. Część na żywo, a część z odtworzenia. Do tego czasu można was złapać w różnych miejscach. Zapraszamy raz jeszcze na stronę internetową. A ja mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Wiadomość brzmi, płyta, z której piosenka jest, jak sprawdziliśmy przed chwilą wspólnie, przez 31 tygodni na liście przebojów trójki, czyli dwie krople z płyty Herbert 3.0, z koncertu Herbert 3.0 ukaże się wreszcie, bo bardzo na to czekaliśmy na płycie 29 listopada. To też dla twoich fanów pewnie ważna informacja, bo przyznałaś się, że się trochę dopytują. Dopytują się, tak, faktycznie, ponieważ wisi na LP3, a nie można jej nigdzie indziej posłuchać. To jest dosyć specyficzne. To teraz sobie posłuchamy po raz ostatni, być może już w ten sposób, a 29 duża premiera tej właśnie płyty i być może jakieś okoliczności towarzyszące, o których jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Justyna Święc, trasa The Dumplings z wielkim finałem w studio Osieckiej jeszcze w tym roku, ale w zasadzie na sam koniec roku, bo to jest chyba 30 grudnia, o ile pamiętam. Coś takiego, tak, tak. Zapraszamy i dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. co byli to dawni, jak dwie krople piachu, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople, dwie krople. Ukryci jednym końcem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. Ukryci jednym końcem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. Przypomnijmy, płyta z koncertem Herbert 3.0 z Osieckiej z grudnia ubiegłego roku w sprzedaży od 29 listopada, oczywiście na antenie Trójki. Premiera. Szykujemy też na przyszły rok powtórkę tego koncertu w studiu imienia Lutosławskiego. Będziemy Państwa oczywiście o tym informować. To tylko jeden zespół mógł zrobić. 16 płyt, które dokumentuje karierę grupy Pink Floyd od 1987 roku na wydawnictwie, które obfituje w różności, częściowo niepublikowane. Odsyłam Państwa oczywiście do strony internetowej zespołu, gdzie to wszystko jest. Jest też wersja taka malutka, zwykła, ale fani pewnie czekają głównie na to, gdzie jest 60-stronicowy album, 7-calowe single i różne inne pyszności. Pink Floyd The Later Years. 29 listopada tego roku ukazuje się na całym świecie, a to wydawnictwo promuje nowa wersja utworu One Slip. Thank you. Podobno przywrócone równowagę na płycie The Momentary Lapse of Reason partie Richarda Wrighta zostały wyciągnięte, a partie Nicka Masona dograne zupełnie na nowo. Pink Floyd The Later Years. Zapraszamy Państwa na koncerty grupy Indios Bravos w Krakowie 8 listopada, dzień później we Wrocławiu, 16 w warszawskiej Progresji, 22 w Poznaniu i 29 w Gdańsku. Na koncert w Krakowie 8 listopada i w Warszawie 16 listopada mamy dla Państwa podwójne zaproszenie. Bardzo proszę o telefon na 22 i 7 trójek. A w najbliższym niedzielnym programie Jana Młynarskiego Dancing Salon Ulica coś bardzo specjalnego. Program poświęcony jest mentorowi całego Polskiego Radia, panu Janowi Zagoście. Proszę Państwa, gość wyjątkowy, pani Danuta Lubecka, dziennikarz muzyczny. Panią Danutę możecie Państwo znać. Pani Danuta kontynuuje niejako dzieło pana Jana i pani Danki Żelechowskiej, prowadząc kawiarenki retro. Pani Danuto, witam panią najserdeczniej. Ja również pana witam, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. I bardzo mi jest miło, że zaprosił mnie pan na to spotkanie, dlatego że Janek, tak jak pan powiedział tutaj w pierwszym wejściu, że no, to był tak przemiły, tak uroczy, tak cudowny człowiek, że naprawdę nie ma słów, żeby go jeszcze cieplej, jeszcze milej i serdeczniej opisać. Jan Emil Miłnerski. Zapraszamy na to specjalne wydanie jego programu w najbliższą niedzielę o 13:00. Chciałbym też Państwu z ogromną dumą i radością powiedzieć, że jeszcze w tym roku po raz pierwszy, a potem raz na miesiąc Janek Młynarski będzie prowadził swój niedzielny program z kultowego miejsca, jakim jest kawiarnia na rogu ulicy Nowy Świat i Świętokrzyskiej, Nowy Świat 63. Tam był kiedyś podwieczorek przy mikrofonie, tam jego tato, pan Wojciech Młynarski, po raz pierwszy zaśpiewał Przyjdzie walec i wyrówna i tak dalej, z udziałem publiczności. Od, myślę, 1 grudnia, ale tą datę jeszcze potwierdzimy, Jan Młynarski raz na miesiąc w swoim programie na żywo z Nowego Światu 63. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordeszewski i Piotr Metz, dziękujemy za dzisiejszy magazynek i oczywiście Jan Młynarski. Gdy Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka, ceniła dryg Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski girl. Konkurent Halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie babidamek. Gdy zjawiał się na wiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby spuch. Kanciarz, eleganciarz, o jak ty wytańczasz, modnie, swobodnie, każdy ruch. ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatacz Abram, komuś poproś komuś, oś ty such. Jest szlagierem warszawskim, fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, ten miglarz, jak mu przygrasz coś, on dryga jak bryga i szimi, i dziga się po cipok, stroci się jak koń. Rękami i nogami miga, a cała sala gości zachwytu i z radości przed bandą ryczando przyśpiewuje tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją, prezentacją, żeby słuch. Tańczasz, eleganciarz, o jak ty wytańczasz, modnie, swobodnie, każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, komuś poproś komuś, oś ty zuch. Autopromocja. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie piosenkarka Kasia Kowalska. Kasia czy Katarzyna? Moja mama mówi na mnie Katarzyna. Żebym się chyba ogarnęła i w końcu wydoroślała. A ogarnęłaś się? Nie sądzę. W pewnych kwestiach wydaje mi się, że mam taką osobowość, że to nie jest w ogóle do ogarnięcia i się już z tym pogodziłam, że ja jestem takim zwariowanym jakimś duchem. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, ekran 6,4 cala, potrójna para. Teraz płacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przychodzisz do Aldi po ser Camembert Le Coq de France za 5 zł. I już przechadzasz się w szykownym berecie po oblanych słońcem polach elizejskich, nucąc marsyliankę. W powietrzu czuć lawendę. Zatrzymujesz się, by podziwiać łuk triumfalny i nieoczekiwanie słyszysz: Grażynko, jaki kot ma ten Camembert? A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. Wybierz ten moment i dodaj do ulubionych swoje BMW. W ofercie rocznika 2019 teraz w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły u dealerów i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.